NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Poetin vanwege Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Wat dit gaat betekenen vraag ik zo aan een advocaat die gespecialiseerd is in internationaal strafrecht, Geert-Jan Knoops. En nu al meer hierover in het NOS-journaal met Robert Baltus. Het strafhof noemt de deportatie van kinderen uit Oekraïne naar Rusland als hoofdreden. Het internationaal strafhof verdenkt Poetin van de onwettige deportatie van kinderen uit bezette gebieden in Oekraïne naar Rusland, zegt de president van het strafhof. It is forbidden by international law for occupied powers to transfer civilians from the territory they live in to other territories. Children enjoy special protection under the Geneva Convention. Ook tegen de Russische commissaris voor kinderrechten is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Ook zij wordt beschuldigd van verantwoordelijkheid voor de kinderontvoeringen. Moskou erkent het internationaal strafhof overigens niet. Zometeen dus meer in Nieuws & Co. Het staatsbedrijf dat het Griekse spoornet beheert heeft grote fouten gemaakt voorafgaand aan de treinramp van vorige maand. Dat zegt de toezichthouder van de Griekse spoorwegen. Het personeel dat die nacht werkte was slecht getraind. En dat geldt ook voor de stationschef. Hij zette een wissel verkeerd waardoor de treinen op hetzelfde spoor terechtkwamen. Het blijkt allemaal uit onderzoek naar de oorzaken van die ramp. Bij de stad Larissa botste een passagierstrein frontaal op een goederentrein. 57 mensen kwamen bij die ramp om. Het tekort aan het diabetesmedicijn Ozempic zal nog het hele jaar duren, waarschuwt het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Het tekort is ontstaan doordat de vraag de afgelopen tijd snel is gestegen. Het wordt ook vaak gebruikt als afslankmiddel, maar het is niet zeker of dat nou de oorzaak van het tekort is. De subsidiepot voor het stapbudget was binnen 2,5 uur leeg. Vanaf vanochtend 10 uur konden mensen weer 1000 euro subsidie aanvragen voor het volgen van een cursus of een training. Om 12:30 was de 34 miljoen vergeven. Het Literatuurmuseum en bijbehorend Kinderboekenmuseum verhuizen vanuit Den Haag naar de binnenstad van Utrecht. Het Literatuurmuseum is al sinds 1954 gevestigd in een pand naast het Haagse Centraal Station. Maar het gebouw is verouderd en te duur om op te knappen. PvdA-politicus Adrie Duivenstein is na een langdurige ziekte overleden. Hij was Tweede Kamerlid en senator. Eerder was hij al wethouder van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in Den Haag en Almere. Hij hield zich vooral bezig met sociale woningbouw, stadsvernieuwing en architectuur. Duivenstein was een bevlogen politicus, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Duivenstein is vooral bekend vanwege... hij is een sociaaldemocraat van het oude stempel. Geslepen machtspoliticus die echt ver ging om zijn doelen te bereiken. En was daarin ook niet altijd makkelijk en trok zich weinig aan van partijdiscipline. Duivenstein was ook lid van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de bouwfraude. Daaruit bleek dat er op grote schaal was gefraudeerd in de bouw door onderlinge prijsafspraken. Adrie Duivenstein leed aan prostaatkanker en was 72 jaar. Het kabinet geeft het extra geld voor nieuwe infrastructuur uit aan groot onderhoud van bruggen, viaducten en wegen. In totaal wordt er ieder jaar ongeveer 5 miljard euro aan besteed. De aanleg van nieuwe wegen ligt voor een groot deel stil vanwege de stikstofproblemen. Ook mag er voorlopig niet worden bijgebouwd. Maar minister Harbers vindt het geld daarvoor, dat gereserveerd was, dat dat niet op de plank moet blijven liggen. Verschillende bruggen en viaducten in Nederland hebben een grote opknapbeurt nodig. Harbers wil dat reizigers straks geen last meer hebben van kapotte bruggen of slechte wegen. Het weer. Vanavond bewolking met in het noorden wat regen. Het koelt vannacht af naar een graad of 8. Morgen eerst periode met zon. In de middag buien met hagel en onweer. Het wordt dan 13 tot 18 graden. Dankjewel, Robert. Dan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, het valt mee. Het is geen bijzonder drukke spits. Nog wel behoorlijk wat vertraging op de wegen in Noord-Brabant. Zoals op de A... die valt nu net weg. Op de A50 heeft lange tijd namelijk waren twee rijstroken dicht. De weg is inmiddels daar weer vrij, dus de file zal snel oplossen. Verder vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen. Daar gebeurde zojuist ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. En dan slotte de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. 3 kilometer file en een vertraging van een kwartier. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. In bijwaren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. Juridische teksten? Ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés... In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros, de omroep voor ons. Heldere juridische teksten. Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. NPO Radio 1. NOS NTR. Today, the International Criminal Court has issued warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin. Op deze manier maakte het internationaal strafhof bekend dat het een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Russische president Poetin voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Ja, met als hoofdreden de gedwongen deportatie van kinderen uit Oekraïne naar Rusland. Onafhankelijke onderzoekers stelden onlangs vast dat minstens 6.000 kinderen zijn beland in Russische heropvoedingskampen. Hoeveel van die kinderen daar nog zitten, is niet duidelijk. Geert-Jan Knoops, goedemiddag. Goedemiddag. U bent als advocaat gespecialiseerd in internationaal strafrecht. Wat betekent dit arrestatiebevel nou concreet voor Poetin? Concreet betekent het dat hij niet meer naar landen kan reizen die het strafhof omarmen. Denk bijvoorbeeld ook aan internationale tops, waar landen als Frankrijk, Duitsland, Engeland aan deelnemen. Dus hij zal diplomatiek verder worden geïsoleerd. De vraag is of hij zich daar iets van zal aantrekken, want hij reist natuurlijk al sinds de oorlog niet meer buiten Rusland. Hij kan wel naar een aantal landen blijven reizen die niet het ICC hebben erkend. Denk aan China, denk aan Iran. Maar het betekent wel dat hij verder diplomatiek en ook juridisch wordt geïsoleerd. Het zal aan de andere kant wel zo zijn dat Rusland, denk ik, door dit arrestatiebevel niet haar koers zal wijzigen richting de Oekraïne. We hebben dat eerder gezien bij het MH17-proces, waarbij Rusland ook de rechtsmacht van de Nederlandse rechtbank niet heeft erkend. Mm-hmm. En ook hier zal Rusland naar alle waarschijnlijkheid het arrestatiebevel niet erkennen van het strafhof. Dus dit is de praktische betekenis van het arrestatiebevel. En wat betekent dat als Rusland het niet erkent? Dat Rusland ook niet zal meewerken uiteraard aan de tenuitvoerlegging daarvan. Mm-hmm. En Rusland zal ook niet meewerken aan een verder onderzoek. En uiteraard zal Rusland ook niet meewerken aan het feit dat de heer Poetin uiteindelijk in Den Haag zal verschijnen om verantwoording af te leggen voor de verdenking die nu gerezen is. Want dat is natuurlijk de vraag. Hoe reëel is de kans dat Poetin uiteindelijk voor het strafhof komt te staan in Den Haag? Nou, die kans is denk ik, om het maar heel even eufemistisch te zeggen, te verwaarlozen. Ja. Want De processen bij een internationaal strafhof kunnen alleen plaatsvinden in aanwezigheid van de verdachte. Dus de verdachte moet fysiek in Den Haag zijn. Nou, dat betekent dat Rusland ofwel zal moeten meewerken aan een overlevering van de heer Poetin, zal nooit gebeuren. Of Poetin zou in een land moeten aankomen dat wel meewerkt aan zo'n uitlevering. En daar zal hij denk ik heel alert op zijn met zijn reisbewegingen. Maar dat betekent dat het naar alle waarschijnlijkheid bij dit arrestatiebevel zal blijven. Mm-hmm. Want voor verdere stappen die het strafhof wil ondernemen, als je zegt, moet Poetin echt fysiek in Den Haag zijn. Het proces in Den Haag kan alleen plaatsvinden als hij daar feitelijk en fysiek is. Hoe bijzonder is het dat zo'n arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen een zittend staatshoofd? Nou, het is eerder gebeurd met de president van Soedan, al-Bashir, en met de president van Kenia, Kenyatta. Maar dat waren andere situaties. Maar het is dus niet heel uniek. Maar dat het hier gaat om een staatshoofd van zeg maar de G5... waarbij notabene Rusland dus geen land is dat de strafhof heeft herkend, dat maakt het wel heel bijzonder en uniek dat het arrestatiebevel is uitgevaardigd. Het is natuurlijk een belangrijk signaal dat het strafhof hiermee afgeeft. Maar het zal op dit moment, denk ik, blijven bij een meer symbolische betekenis. Een signaal dat men wil afgeven. En mijn inschatting is dat Rusland niet echt onder de indruk zal zijn van dit arrestatiebevel. Dat zo'n arrestatiebevel werd uitgevaardigd, hing natuurlijk al een beetje in de lucht. Omdat het strafhof al vanaf april vorig jaar onderzoek doet naar de situatie in de Oekraïne. Mm-hmm. En gelet op de opstelling van Rusland ook richting andere uitspraken van Europese rechters in het verleden, denk ik ook, wat ik al zei, MH17, zal de kans niet heel groot zijn dat men hier van onder de indruk zal zijn vanuit het Kremlin. Nee. En inhoudelijk, want dit arrestatiebevel draait dus om het kidnappen van kinderen, het meenemen van kinderen. Heeft u dat vaker gezien? Nee, dit is voor het eerst dat het strafhof zich gaat buigen omtrent een delict kinderdeportatie. Dat is niet eerder als delict bij het strafhof voorgelegd. Dat maakt het wel bijzonder. De vraag is ook waarom heeft het strafhof hiervoor specifiek gekozen. Er zijn er ook nog andere feiten die in het arrestatiebevel doorklinken. Mm-hmm. Maar dit is wel een heel bijzonder fenomeen. En we zien ook in andere internationale conflicten waar dus geen sprake was van kinderdeportatie. Mm-hmm. Ik wijs niet een concreet internationaal conflict bekend waarin kinderdeportatie als een specifiek oorlogsmisdrijf naar boven is gekomen en waarbij dat ook heeft geleid tot een arrestatiebevel. Welke bewijzen zijn er tot nu toe verzameld tegen Poetin? Ja, dat weten we niet. Het arrestatiebevel vermeldt verder niet in detail wat precies de bewijslast is. Overigens is die bewijslast vrij marginaal. Er moet een redelijke zaak zijn gepresenteerd door de aanklagers. Dus daar is een vrij laag bewijsdrempel voor. Drie rechters van het strafhof hebben daarnaar gekeken of er voldoende redelijke gronden waren om dat arrestatiebevel uit te vaardigen. Maar wat precies het materiaal is dat aan de rechters voorgelegd, dat is voor zover mij bekend ook niet nu naar buiten gebracht. En dat blijft doorgaans ook wel geheim, vertrouwelijk, totdat de verdachte uiteindelijk zelf in de gevangenschap zit van het internationaal strafhof. Dank, advocaat Geert-Jan Knoops. Fijn dat u hier een toelichting wilde geven. Ja, en ik praat door met Ruslandkenner Hubert Smeets, journalist van het kennisplatform Raam op Rusland. Hubert, heeft Rusland al gereageerd? Nee, ik heb nog niks gezien. Maar ik denk dat er vrij laconiek op gereageerd zal worden. Waarom? Maar dat wil niet zeggen dat er niet achter de gesloten deuren en in de gangen van het Kremlin wel zorgen zijn om dit arrestatiebevel. Niet over de arrestatie van de president als zodanig, maar over de politieke en ook propagandistische consequenties ervan. Want wat zijn die consequenties? Nou, kijk, het internationaal strafhof kan je niet zomaar wegzetten als een Amerikaans product. Al was het maar omdat de Verenigde Staten zelf de juridictie van het strafhof niet erkennen. Je kan het ook niet louter als een Europees strafhof neerzetten. Omdat vrij veel Afrikaanse landen en ook Latijns-Amerikaanse landen en ook een aantal Aziatische landen wel degelijk zich hebben aangesloten bij het strafhof. Dus de reisbeperkingen voor Poetin worden echt beperkt. Niet naar China, niet naar Iran, maar wel bijvoorbeeld naar Brazilië, waar een min of meer sympathiserende president nu aan de macht is, Lula. Of naar Zuid-Afrika, dat zich ook heeft aangesloten bij het strafhof, waar recent nog de minister van Buitenlandse Zaken een vorm van solidariteit met Rusland heeft betuigd. Ja. Dus het is politiek gezien behoorlijk vervelend. De rechters van het strafhof zijn ook niet allemaal Europeanen. Dat zijn ook rechters, juristen uit Latijns-Amerika, uit Afrika, uit Azië. Dus je kan dit niet afdoen als een klassiek voorbeeld van het collectieve Westen. Ik zit hier nog even Poetin op voorhand. Ja. Dat weer de pijlen heeft gericht op het zielige Rusland. En betekent dat dan ook dat Poetin daar een nieuwe uitleg aan de Russen voor moet gaan vinden? Nou, ik denk dat hij dit zal proberen te framen, zoals het dan tegenwoordig heet, als een typisch product van het collectieve Westen. Toch wel. Dat hij hier ook dat zal hij gaan zeker proberen. Hij heeft er desondanks toch wel, denk ik, moeite mee om dat op juridisch niveau geloofwaardig te maken. Want de aanklacht, Kloops had het er al over, wat betreft de ontvoering van kinderen. Die aanklacht komt ook in een recent onderzoeksrapport van de Verenigde Naties nadrukkelijk naar boven als een van de oorlogsmisdaden waar de Russische regering zich schuldig aan heeft gemaakt in Oekraïne. Dus ook als het gaat om het specifieke delict kinderontvoering is er meer dan alleen maar dit arrestatiebevel van het strafhof. Ja. Maar ligt er ook al een rapport van de Verenigde Naties. En Rusland zegt altijd, de Verenigde Naties, dat is het hoogste orgaan van de wereld. Ja. Daar beroepen ze zich altijd op. Dat wordt toch wel moeilijker met dit verhaal. Ja, en wat horen Russen daarover, over die deportatie van kinderen? Daar horen de Russen over dat allemaal ter meerdere eer en glorie van de kinderen zelf is. Dat ze goed worden opgevoed nu. Dat ze een warm tehuis hebben. En dat ze ook eindelijk eens een keer goed Russisch zonder zachte G zullen gaan leren. Want in Oekraïne wordt het Russisch met een zachte G gesproken. Net als in Nederland in het zuiden. En dat verhaal dat wordt ook heel geloofwaardig gepresenteerd. Een klein voorbeeld. De kinderombudsvrouw van Rusland zat niet zo lang geleden in het Kremlin bij Poetin aan tafel. En vertelde daar vol trots, zonder enige terughoudendheid, dat hij een 15-jarig meisje uit Mariupol had geadopteerd. Een stad die, zoals u weet, geheel is weggevaagd. Nou, niet geheel, maar voor een groot deel is weggevaagd door de Russische artillerie. En dat vertelde ze zonder enig bezwaar. En ook de president reageerde daar zeer goedmoedig op en vond dat een daad van kinderliefde. Dat, ik hoorde net meneer Knoops al zeggen, juridisch betekent het dat Poetin in ieder geval niet kan reizen naar landen die het internationaal strafhof erkennen. Ziet u nog meer beperkingen voor hem persoonlijk? Nee, dat is denk ik het enige. Maar dat is toch wel vervelend. Want stel nou dat er een fase komt waarin ook Poetin wil onderhandelen met Oekraïne. Dat wil hij tot nu toe niet. Hij wil alleen maar onderhandelen onder zijn eigen voorwaarden. En nou, die zijn onaanvaardbaar voor de Oekraïnse regering. Maar stel nou dat verandert in de loop van dit jaar, dan is het toch prettig voor Poetin dat er een land is dat gastvrijheid zou kunnen verlenen, ook aan zijn aanwezigheid aan de onderhandelingstafel. Ik noem maar Brazilië bijvoorbeeld. Ja. En dat wordt dan wel moeilijker, want weliswaar kan hij dan een vrijgeleide afdwingen bij bijvoorbeeld de Braziliaanse regering, maar hij moet ook wel zeker weten dat er geen kinken in de kamer komen. Dus voor de onderhandelingspositie van Poetin ten opzichte van Oekraïne is het vervelend, laat ik het zo zeggen. Het is niet onoverkomelijk, maar wel lastig. Dank voor uw toelichting, Ruslandkenner Hubert Smeets. En dan naar de ANWB, naar Erik Evengroen. De files worden alweer wat korter en er zijn weinig bijzonderheden. De meeste vertraging nu op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen. Er zijn de bergingswerkzaamheden aan de gang, twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. En er is meer nieuws. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis belandt daalt langzaam maar zeker. Blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Vooral de verpleegafdelingen zien veel mensen vertrekken. De druk op de intensive care is vooralsnog vrij stabiel. Coronagolf in de ziekenhuizen bereikte vorige week het hoogste niveau sinds oktober. In een crematorium in Groningen is brand uitgebroken. Waarschijnlijk is die ontstaan door een technisch mankement aan een van de ovens. Het gebouw bestaat grotendeels uit hout. Het is in april vorig jaar in gebruik genomen. Volgens RTW Noord stond iedereen op tijd buiten en is er niemand gewond geraakt. En in de provincie Utrecht zijn die eerste verkennende gesprekken begonnen voor het nieuwe provinciebestuur. Vanochtend werd duidelijk dat de BBB ook daar de meeste stemmen heeft gekregen in de Provinciale Staten. En daarom wil de partij de coalitie leiden. We willen graag laten zien dat aan onze achterban, aan de 85.000 stemmers die in Utrecht op de BBB gestemd hebben, willen we laten bewijzen dat, dat wij aan die knoppen kunnen zitten en dat wij het anders kunnen doen. De BBB is nu de grootste in alle provincies. De eerste proef om kippen in te enten tegen vogelgriep is een succes. En dat is goed nieuws, want in de huidige vogelgriepgolf zijn al 5 miljoen dieren afgemaakt. En ook bestaat de angst dat het dodelijke virus overspringt op mensen. Evelien Germeraad, onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research. Goedemiddag. Hallo. Ja, de eerste proef is dus een succes. Wat hebben jullie ontdekt? We hebben 4 vaccins getest, waarvan er 2 dus eigenlijk hele goede resultaten geven. En hoe hebben jullie dat getest? We hebben kippen, die hebben we naar de dierfaciliteiten in Lelystad gebracht. En daar hebben we ze in de eerste 2 levensweken hebben we ze gevaccineerd. En vervolgens hebben we op 8 weken leeftijd hebben we ze virus toegediend. Het virus dat we op dit moment nu ook de problemen veroorzaakt. Mm-hmm. En daar hebben we gekeken hoe goed de vaccins beschermen. En dan kijken we voornamelijk naar de virusuitscheiding. Daar zijn we met name geïnteresseerd in. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de ziekteverschijnselen, of die verminderd zijn of helemaal weg. En hoe goed werken ze? Die twee van de 4 vaccins zijn echt heel erg veelbelovend. Dus zowel, daar waren we heel erg enthousiast over. En zowel in de verspreiding als de ziekteverschijnselen? Ja. Het werkte heel goed tegen de virusuitscheiding. Die was er bijna niet. En we zagen dus geen virustransmissie meer tussen de kippen. Mm-hmm. En ook de ziekteverschijnselen, die waren er niet. Dat is denk ik een grote, heel belangrijk, toch? Want juist die verspreiding ook, we zien het natuurlijk steeds met vogelgriep, dat er dan gewoon ineens weer toch weer een bedrijf besmet raakt. Ja, waar we natuurlijk niks aan kunnen doen zijn de wilde vogelbesmettingen. Mm-hmm. Hè? Dus als de wilde vogels de bedrijven besmetten, daar kunnen we niks aan doen. Maar wat we wel kunnen doen is dan de kippen wat vatbaarder maken, dat dus eigenlijk de infectie niet aanslaat. En waar we dus heel erg op proberen is in ieder geval de bedrijfstransmissie te voorkomen. Ja. Dus we willen vooral die virusuitscheiding van die kippen en daardoor dus geen virustransmissie meer. Dat willen we, daar zijn we naar geïnteresseerd. Ja. Ja. Ook pluimveehouders hebben natuurlijk uitgekeken naar deze resultaten. En ik praat even verder met Theo Bos, pluimveehouder in Barneveld. Zijn bedrijf is in het voorjaar van 2022 zelfs geruimd. Goedemiddag, meneer Bos. Goedemiddag. Wat vindt u van het nieuws over deze proef? Nou, als ik zo even hoor naar mijn voorganger die eventjes het uitlegde, dan is dat veelbelovend. Ja. Zou u vaccineren? Ja. Ik heb het meegemaakt dus vorig jaar, nu bijna een jaar geleden. En je wil je dieren gezond hebben en niet ziek laten worden, of dat ze worden ziek worden en dat ze dus doodgaan en dat je hele bedrijf komt leeg te staan. Dat is een enorme economische schade. En het is ook gewoon qua ruiming van ook de dieren die ernaast zaten die gezond waren, ja, is gewoon heel verdrietig. Ja. Hoe gaat het nu met uw bedrijf? Nou ja, op dit moment zijn mijn bedrijf is in oktober vorig jaar weer herbevolkt. Het geluk op dit moment is dat de eierprijs, de eierprijs is goed. Mm-hmm. Dus er wordt gelukkig weer geld verdiend. En op die manier kunnen we de schade die vorig jaar is opgelopen weer dichten. Ja. En u heeft dus weer nieuwe kippen, maar er is op dit moment nog geen vaccin beschikbaar. Wat doet u om nu het virus buiten de deur te houden? Ja, dat is een heel palet qua hygiënemaatregelen. Alle bedrijven, alles wat binnenkomt. Hè, dus het voer wordt gebracht door bedrijven. De eieren worden gehaald met vrachtwagens. Dat wordt ontsmet. Moeten zich melden aan de poort. Mensen die dus op bedrijf betreden krijgen bedrijfskleding. Bedrijven of mensen mogen ook de stal niet in. Uitzondering daar natuurlijk mogelijkerwijs voor een dierarts. Mm-hmm. Maar die moeten ook indouchen. Ook kleding aantrekken. Schoeisel. Dus nee, er zijn best wel wat maatregelen die er voor zorgen dat je hebt extra werk eigenlijk met het voorkomen om eigenlijk niet meer het virus terug te krijgen in je stal. Ja, extra maatregelen. Wat kost dat allemaal? Vooral tijd. Mm-hmm. En vooral, je bent er nu zo aan gewend. Het is een soort tweede natuur geworden. Dus het gaat bijna automatisch. Maar het is wel in zoverre niet zozeer geld. Bedrijfskleding is meer wassen. En je moet wat meer douchen en dat soort dingen omkleden. Dus dat valt op zich wel mee. Daar zijn op zich niet zo heel veel kosten aan verbonden. En u zegt dus, ik zou meteen prikken. Weet u hoe dat zit met boeren in uw omgeving? Ja, als ik naar mezelf kijk, maar ook nog met de rest van mijn pluimvee-collega's... ik denk dat ik eigenlijk wel mag zeggen dat iedereen... 100% van de pluimveehouders zegt van we gaan vaccineren. Want dat vogelgriep en de ziekte eronder de dieren... dat willen we geen van allen. Nee. Dank, Theo Bos, pluimveehouder in Barneveld. Ja, mevrouw Germeraert, onderzoeker die de proef heeft uitgevoerd. U hoort het, meneer Bos zegt 100% van de pluimveehouders die ik ken... die zou hier wel op zitten te wachten. Wanneer kunnen ze gaan prikken? Nou ja, dit was stap 1 eigenlijk, deze dierproef. En we willen nu verder naar een veldproef... waarbij we dus meer onder veldomstandigheden in grotere groepen willen gaan kijken... hoe effectief de vaccins zijn. Dus die twee vaccins die nu heel veelbelovend lijken, daar gaan we mee verder. Dat is een tweede stap... Want nu hebben jullie in een lab getest? Ja, we hebben op de dierfaciliteit in Lelystad hebben we getest. Dus dat is in kleine groepen. Onder wat meer geconditioneerde omstandigheden... dan dat we daadwerkelijk straks in het veld hebben. En in het verleden is er wel eens gezien... dat de resultaten van zo'n labstudie... dat wat minder is dan in de praktijk. Mm-hmm. En ja, dat willen we natuurlijk voor zijn. Dus daarom willen we nu wat meer onder praktijkomstandigheden gaan kijken. Dus dat wordt de volgende stap. Ja. Nou horen we af en toe ook alarmerende verhalen... Hè, over het overspringen van vogelgriep op mensen. Die verhalen komen dan uit Cambodja, uit Ecuador... Kan vaccinatie het risico daarop verminderen? Ja, als we dus minder virusverspreiding zien tussen de kippen... dan is er dus ook minder virusverspreiding naar mensen mogelijk. En dat geeft dus wel ook voor de gezondheid van de mensen... is dat positief. Ja. Zijn er nog mogelijke gevaren aan vaccinatie? Gevaren. Het is gevaarlijk als het virus wel spreidt... maar dat we dat niet meer zouden zien. En daarom zijn wij dus vooral zo benieuwd naar de virusverspreiding. Daarom willen we dat goed zeker weten... dat dat niet meer gebeurt in de stallen. Dus daarom gaan we dat ook goed onderzoeken in de praktijkstudie. Ja. Mag het eigenlijk gewoon vaccineren? Vanaf nu is het wettelijk allemaal geregeld... Ja, inmiddels is dat deels geregeld. Er is een wetwijziging. Voorheen was hoogpathogene pluimvee, vogelgriep... daar moest het pluimvee voor geruimd worden als dat gedetecteerd werd. Inmiddels is daar een wijziging. En onder zeer sterke surveillance is het mogelijk om te gaan vaccineren. Vaccins zouden nog wel geregistreerd moeten worden. Mm-hmm. En dat is aan de farmaceuten. Ja. Kan snel dus die gaan, weten we inmiddels. Nog geregeld worden. Ja, dat hebben we bij de corona gezien, hè? Dat heel snel kan gaan. Ja, absoluut. Durft u een verwachting uit te spreken van wanneer er geprikt kan gaan worden? Nou, ik denk dat dat ook heel erg eraan ligt hoe de vaccins die we nu gaan testen dat gaan doen. Als ze het niet goed doen, dan moeten we weer terug naar de tekentafel. Mm-hmm. Dus ja, daar is veel van afhankelijk. Ja. En als ze het wel goed doen? Ja, moeilijk te zeggen. Dat is ook meer aan het beleid, hè? Dus wij gaan de resultaten maken. Ja. En dan is het aan hun wanneer wij gaan beginnen met vaccineren. Succes met de volgende veldproef dan. Evelien Germeraert, onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research. Ster. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen... en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. King K. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. NPO Radio 1. Het is precies 17:30, tijd voor het nieuws. Robert Baltus. Het staatsbedrijf dat het Russische spoornet beheert heeft grote fouten gemaakt voor de treinramp van vorige maand. Dat zegt de toezichthouder van de Griekse spoorwegen die onderzoek deed. Het personeel dat die nacht werkte was slecht getraind. En dat geldt ook voor de stationschef. Hij zette een wissel verkeerd waardoor de treinen op hetzelfde spoor terechtkwamen. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Poetin vanwege oorlogsmisdaden die gepleegd zouden zijn in Oekraïne. Volgens het strafhof is Poetin verantwoordelijk voor die oorlogsmisdaden. Het kabinet geeft het extra geld voor nieuwe infrastructuur uit aan groot onderhoud van bruggen, viaducten en wegen. In totaal wordt er per jaar ongeveer 5 miljard aan besteed. De aanleg van nieuwe wegen ligt stil, voor het grootste deel vanwege stikstofproblemen. En dus gaat het geld nu naar onderhoud. En PvdA-politicus Adrie Duivenstein is na een langdurige ziekte overleden. Hij was Tweede Kamerlid en senator. Daarvoor was hij wethouder van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in Den Haag en Almere. Duivenstein is 72 geworden. Erik Evengroen bij de ANWB. Waar is het druk? Nou, op de A7 in het noorden van het land, onder andere nog bij Heerenveen richting Groningen. Bij de werkzaamheden bij Groningen-West staat een file van 4 kilometer en de vertraging is een kwartier. Op de A12 hebben we nog de meeste vertraging. Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen. Het rijdt daar langzaam over 7 kilometer en een half uur op onthoud. Er was daar een ongeluk, de weg is wel weer vrij. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulverhout en Tilburg race over een kwartier op onthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Willemijn Hubert, ik was vandaag zonder jas naar buiten. En dat was echt heel lekker. Kom gewoon. Wat een dag. Ja, je was ook niet de enige. Ik krijg echt zoveel blije reacties hier in Hilversum. Maar ook van mensen van buitenaf via de mail die het echt enorm had genieten zijn van dit hele lenteachtige weer. Want dat was het. Hoewel we wel natuurlijk, zoals wel vaker in Nederland, echt wel temperatuurverschillen hadden. Op de Waddeneilanden werd het maximaal 11 graden. Maar in het zuiden van ons land 18,5. Mm-hmm. Dus dat is echt een groot verschil. Maar heel erg lenteachtig, vooral in het zuiden dus. En voorlopig houden we die temperatuurverschillen ook wel. Maar dat betekent dus ook dat we die vrij hoge temperaturen ook houden. Maar vooral in het zuiden? Ja, ook wel. Als we kijken naar komende nacht, dan hebben we een hele zachte nacht voor de boeg. Het wordt zo'n 7, 8 graden op de meeste plaatsen. En de nacht begint overwegend droog. Maar in de loop van de nacht krijgen we vanuit het zuiden te maken met een aantal buien. Kunnen ze ook wel wat pittige exemplaren zijn. Er zal niet al te veel wind zijn. En we zitten in vrij vochtige lucht. En dat betekent met name op de Waddeneilanden dat er ook wel kans is op het ontstaan van wat mist. En als we kijken naar morgen, dan vooral in het noorden van Nederland in de vroege ochtenduurtjes nog een kleine kans op een bui. Daarna is het grotendeels een aantal uur droog voor heel Nederland. Ja, en in de middag krijgen we in de loop van de dag opnieuw te maken met een aantal soms felle buien. Met daarbij kans op hagel, windstoot. En ook wel onweer. Is het ineens weer gewoon hagel? Dat zit er ook gewoon, gewoon bij, inderdaad. Maar wel dus hoge temperaturen, 12 graden op de Waddeneilanden en opnieuw een graad of 18 in het zuiden van ons land. Ja, zondag komt de wind dan uit een iets andere hoek. Dan komt het kwik niet meer zo hoog. 10 tot 15 graden wordt het dan. Er is wat meer bewolking aanwezig. Er vallen wat minder buien dan op de zaterdag. Dat is misschien wel weer gunstig dan. En als we kijken naar de nieuwe week, dan is maandag, dinsdag, woensdag licht wisselvallig. Af en toe wat zonneschijn. Vanaf donderdag gaat het weer wat harder regenen, maar dat is pas vanaf tot donderdag natuurlijk. Dankjewel, Willemijn Hubert. Ster. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50 plus mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50 plus mobiel. Zo heb je bij 50 plus mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Yara's Wedding, een ontroerende bijnaammusical door Guy Wijsman en het Night Ensemble. In samenwerking met Schauspiel Hannover. Bekroond met 5 sterren in het NRC en de Nooie Presse. Yara's Wedding speelt nu in de theaters. Reserveer je kaarten via night.nl/Yara. Dat is nite.nl/Yara. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Lees Land van Echo's van Mark Stokmans. Een meeslepende familiegeschiedenis rondom een eeuwenoud Spaans landhuis. Land van Echo's, nu in alle boekhandels. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. De Provinciale Statenverkiezingen zijn in alle provincies uitgemond in een groot succes voor de boer-burgerbeweging. Vooral de proteststem heeft zich laten horen bij de verkiezingen, bijvoorbeeld tegen het gevoerde stikstofbeleid. BBB is een partij voor het platteland, dat weten we wel, maar waar staat de BBB nog meer voor? Chris Alberts, politicoloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe heeft u gekeken naar de uitslagen en naar de grote winst van de BBB? Ik vond het wel een hele erg grote winst. Ik denk dat ik niet de enige was die dat vond. Het was natuurlijk te verwachten dat ze in de noordelijke en de oostelijke provincies heel goed zouden scoren. Omdat daar gewoon enorme problemen zijn met voorzieningen. En die zijn natuurlijk heel lang in dat streven om die voorzieningen op peil te houden, zijn die mensen natuurlijk genegeerd. Mm-hmm. En er is natuurlijk ook een enorm controversieel stikstofprobleem. Wat op het platteland het gewoon, ja, waar je op het platteland de stemmen mee kunt winnen. Dus in die zin was het voor die provincies niet zo gek dat het daar heel goed gelopen is. Maar het was niet alleen daar natuurlijk. Nou ja, en dat is denk ik de verrassing. De verrassing is natuurlijk dat de hele Randstad, in de Randstad BBB ook de grootste partij is. Terwijl je natuurlijk kan afvragen of die kernthema's van BBB daar spelen. En ja, het antwoord is natuurlijk eigenlijk nee. Nee, en wat zegt dat u dan? Dat die winst daar ook zo groot is? Dat kun je heel makkelijk plat slaan. Mevrouw Van der Plas is een hele leuke mevrouw met heel veel charisma die je buurvrouw zou kunnen zijn, die in een hele toegankelijke manier over politiek praat, met argumenten die iedereen kan begrijpen. Het is heel laagdrempelig, ze is menselijk, ze komt naar je toe, ze laat zien dat ze interesse heeft in gewone mensen en in wat hen boeit en wat hen waar ze zich aan ergeren. Dus het is echt Caroline van der Plas. Daar zijn er veel te weinig van, zou ik zeggen. Dus het is niet zo gek. Dat weten we natuurlijk ook al een tijdje, dat zij het heel goed doet in de peilingen. Dan is het toch een beetje de vraag van, gaat het nou precies over de thema's die zij agendeert? Of gaat het veel meer om het gevoel wat BBB overbrengt? En ik denk dat het voor heel veel mensen ook gaat over dat tweede. Mm-hmm, ja. Ook op het platteland is natuurlijk heel veel. Ook op het platteland hebben natuurlijk heel veel mensen geen last van die stikstof. Hè? Ik bedoel, je moet natuurlijk wel pasmelder zijn of een boerenbedrijf hebben om je echt druk te maken over die onteigening van boeren. Ik bedoel, daar kun je verder wel wat emotie bij voelen. Maar voor een hele hoop mensen is dat natuurlijk niet direct een persoonlijk probleem. Nee. We hebben het al over stikstof, over boeren. Kijk, dat zijn natuurlijk bekende standpunten van de BBB. Maar waar staat de partij nog meer voor? Nou ja, kijk, het is een rechtsconservatieve club. Daarom is er natuurlijk ook wel wat discussie over, hè, of ze populistisch zijn, of dat ze rechtspopulistisch zijn, of dat ze ja, toch een beetje de kiezers hebben overgenomen van Forum voor Democratie van 4 jaar geleden. Ik bedoel, ja, ze zitten heel duidelijk in de rechtse hoek. Dus economisch kun je daar wel verwachten dat ze af en toe wat rechts zijn. Maar dat zijn ze ook niet heel erg uitgesproken in. En dat geldt eigenlijk op cultureel terrein. Zijn ze wat conservatiever. Hè, ik bedoel, dit is niet de club van, ik zou bijna zeggen, van de woke indoctrinatie. Ik bedoel, daar zouden ze tegen kunnen ageren, bij wijze van spreken. Dus cultureel is dat wat rechtser. Dus ja, dat zit een beetje in de hoek van de traditionele VVD. Die tegenwoordig niet meer bestaat, zeg maar. Want voor deze mensen is de VVD over het algemeen een beetje te progressief geworden. Maar dat is in feite wat ze zijn. Heeft de partij een eenduidig programma, los van de bekende thema's? Nou ja, u hoort dat natuurlijk al aan de manier waarop ik erover praat. Dat vind ik niet. En dat is eigenlijk dat is heel simpel. Kijk, we zijn gewend in Nederland aan opkomende partijen die pijlsnel groot worden en die heel hiërarchisch zijn opgezet. Hè. Dus bijvoorbeeld Forum voor Democratie is daar een mooi voorbeeld van. Dat was heel erg centraal geleid. En dan vond in elke provincie vond die partij precies hetzelfde. Dus die vonden overal dat de windmolens weg moesten. En die vonden overal dat er geen zonnewijzers moesten komen. Een referendum en zo. Dus dat kon je eigenlijk in een paar zinnen eigenlijk heel duidelijk neerzetten van waar staan die nou? En dat geldt voor BBB niet. En dat heeft iets te maken, denk ik, met hoe zij georganiseerd zijn. Wat overigens op zichzelf wel een sterkte van ze is. Zij zijn natuurlijk al 2 jaar bezig met teams te maken in die provincies die dan uiteindelijk in die staten fracties zouden kunnen vormen. En die hebben ook allemaal een eigen programma geschreven. Ja. En dat is iets wat we eigenlijk bij nieuwe partijen in Nederland nooit hebben gezien. Dat daar zoveel zelfstandigheid in zit. En dat betekent dat je eigenlijk, en ja, daar moet ik natuurlijk ook, heb ik natuurlijk ook niet alles gedaan. Je moet dus alle programma's van 12 provincies van 50 pagina's doornemen om precies te begrijpen wat met alle nuances BBB nou precies in de provincies vindt. En als we het dan hebben over, kijk, er zijn natuurlijk meer thema's die belangrijk zijn in Nederland, ook in de provincies. Laten we er eentje uitpakken, migratie. Kunnen we zeggen hoe de BBB daarover denkt? Nou ja, dat is precies het thema. Voor de voorbereiding van dit gesprek dacht ik ook aan dit onderwerp. Ik dacht, nou, dit maakt mensen heel erg, hè, daar zijn mensen heel erg mee bezig. Maar waar staat BBB nou bij die asielzoekers? Nou, dat is volgens mij helemaal niet eenduidig. Dat is landelijk al niet eenduidig. Want Caroline van der Plas stemt soms met links mee. En zij is ook voor een asielstop. Dat lijkt mij geen uitgesproken links thema. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar wat zij in de provincie zeggen. Nou ja, ik heb het even voor u opgezocht. In Gelderland hebben de BBB-vrijwilligers bedacht dat de provincie zich moet verzetten tegen de komst van extra asielzoekerscentra. Dat staat letterlijk in het programma. Dat is in Friesland ook zo. Maar als je dan bijvoorbeeld in Zuid-Holland staat er alleen maar dat de integratie van asielzoekers met de verblijfsvergunning, dat daar geld voor moet komen. En die hebben het helemaal niet over, over opvangcentra. In Zeeland hebben ze het over dat de, wat staat er ook alweer, dat er een hele dat mensen vooral buiten Nederland opgevangen moeten worden. Nou, dat kun je natuurlijk in de provincie dan weer niet regelen. En in Drenthe wil men alleen opvang als er draagvlak is. Dus ja, eerlijk gezegd, ik denk niemand leest die programma's in Nederland. Ik denk dat iedereen een beetje een globale indruk heeft van waar mevrouw van der Plas staat. Ik denk dat mevrouw van der Plas suggereert dat zij niet een enorme fan is van asielzoekers, maar dat ze ook niet zo'n streng is als meneer Wilders, bij wijze van spreken. Het zijn allemaal natuurlijk provinciale fracties die zijn gekozen. Ja. En die hebben daar allemaal toch net even wat anders van gemaakt. Ja, je kan ook zeggen van ja, niemand is erg enthousiast. Dat is natuurlijk wel de grote gemene deler. Je kan nog gek uitkomen als je op ze gestemd hebt, denk ik. Nou ja, dat is ook een beetje de vraag, hè? Want dat lijkt me wel lastig voor de kiezer. Gaan mensen dan straks verrast worden als ze erachter komen waar de BBB op de meerdere verschillende thema's over denkt? Eigenlijk vind ik dat dan gaat over dat thema waarvan u net zei, van dan is het heel duidelijk. Volgens mij is het zelfs daarbij, bij stikstof is het volgens mij ook niet duidelijk. Want dat speelt natuurlijk niet in alle provincies evenzeer. Kijk, in de provincies waar natuurlijk die problemen spelen, in Gelderland en zo. Kijk, daar zal natuurlijk BBB wel het traditionele Caroline van der Plas geluid laten horen. Maar in Flevoland, begrijp ik, speelt het bijvoorbeeld veel minder. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet wat de houding van die statenleden dan zal zijn. En of die echt helemaal, of die dan meteen naar mevrouw Van der Plas luisteren. Ja. Als die zegt, we zullen nooit boeren onteigenen. Want misschien zijn er in heel Flevoland maar twee. En dan kun je natuurlijk wel heel veel ideeën die ook van BBB zijn uitvoeren. Als je die twee boeren uitkoopt. Dus het is een heel onduidelijk, het is een heel onduidelijk zaak waar zij staan, denk ik. Ja, dus tot slot, wat is dan de grootste uitdaging de komende tijd? Nou, de grootste uitdaging is dus om de grote uitdaging is om de radicalen en de gematigden bij elkaar te houden, denk ik. Dus er zullen mensen in zitten, hè, dat weten we ook, van VVD, CDA, lokale partijen, die toch die waarschijnlijk best compromisbereid zijn op allerlei punten. Dat zegt Caroline van der Plas natuurlijk zelf ook wel. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon directe belangen hebben bij de vee-industrie. En die ook vinden dat zij gekozen zijn op dat stikstofstandpunt. En dat ze absoluut niet kunnen inbinden op zo'n punt. Mm-hmm. Nou, de vraag is of men daar een soort middenweg zou kunnen vinden. Want ja, als dat niet gebeurt, ja, dan is er natuurlijk, dan krijg je rare toestanden zoals we de afgelopen jaren hebben gezien. Wij wachten het af en u blijft het volgen. Chris Alberts, politicoloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Heel hartelijk dank. We gaan de muziek even onderbreken, want er is een melding van de ANWB. Erik Evengroen. Rij op de A17 Dordrecht-Roosendaal. Dan kom je tussen Moerdijk en Zevenbergen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A17 Dordrecht-Roosendaal. Dan kom je tussen Moerdijk en Zevenbergen een spookrijder tegen. Dankjewel Erik. En wil je ook ons meteen even bijpraten over de files? Ja, dat wil ik gelijk. Want de meeste vertraging is er op dit moment nog op de A58. Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer en de vertraging is een kwartier door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Een grote storm zorgt voor veel problemen in Peru. Door het noodweer zijn minstens 6 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn hun huis verloren. De regering van het land heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zo kan er meer hulp komen voor de mensen in het rampgebied. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. De Turkse president Erdogan heeft de aanvraag van Finland om toe te treden tot de NAVO goedgekeurd. Afgelopen maanden blokkeerde Turkije de toetreding van Finland en van Zweden. En voor toetreding is goedkeuring van alle NAVO-landen nodig. Turkije-correspondent Mitra Nazar, waarom is Erdogan van mening veranderd? Nou ja, of hij van mening is veranderd is de vraag. Kijk, Turkije's objectie was altijd vooral gericht tegen Zweden, hè? Niet zozeer tegen Finland. Mm-hmm. Maar die twee landen waren aan elkaar gekoppeld en wilden gezamenlijk stappen zetten om lid te worden van de NAVO. Nou, Turkije zette daar een voet tussen. Met deze toezegging aan Finland wil Erdogan waarschijnlijk laten zien dat hij niet helemaal dwars ligt binnen de NAVO. Want ja, het is natuurlijk niet echt een hele lekkere positie voor Turkije, hè, binnen die NAVO-bondgenoten. Dat Erdogan zich steeds zo als een dealbreaker opstelt. Dus ja, nu laat hij eigenlijk een beetje zien dat hij de man is die Finland dit gunt, om ook een beetje over te komen als een redelijke onderhandelaar, terwijl Finland dus eigenlijk nooit echt het grote probleem is geweest. Tegelijkertijd blijft hij streng voor Zweden, want daar zit volgens hem het echte probleem. Eerst even Finland, want waarom is het voor Finland zo belangrijk om lid te worden nu? Nou ja, Finland wilde altijd neutraal blijven vanwege vooral de ligging, hè, aan de grens met Rusland. Maar sinds de Russische invasie in Oekraïne en de grotere dreiging ook voor Europa en dus ook voor Finland, heeft Finland dus vorig jaar laten weten toch graag lid te worden van de NAVO, om ja, de eigen veiligheid beter te kunnen garanderen en samen met westerse bondgenoten op te trekken mocht de situatie verder escaleren. Je zei net al, voor Erdogan is het echte probleem Zweden. Wat doet dit nou voor de kansen voor toetreding van Zweden? Ja, kijk, Erdogan ligt nu al bijna een jaar dwars. En dat heeft te maken met de eis van Turkije dat vooral Zweden dus zogenaamde terroristen de hand boven het hoofd houdt. Turkije wil mensen uitgeleverd zien worden vanuit Zweden naar Turkije toe. Het gaat dan vaak over Koerdische activisten, maar ook Gulenisten, mensen die in westerse landen vaak beschermd worden, asiel krijgen, maar waarvan Turkije zegt, dit zijn mensen die een gevaar vormen voor onze veiligheid. Nou, nu heeft Erdogan Finland en Zweden nu dus uit elkaar gehaald. Het was dus al langer duidelijk dat Turkije's probleem meer met Zweden te maken had dan met Finland. Maar ja, en dat heeft ermee te maken dat in Zweden toch een veel meer een netwerk is van Koerdisch activisme, van anti-Erdogan groepen, mensen die zijn gevlucht uit Turkije. Interessant is wel dat Finland eerder heeft gezegd samen met Zweden te willen blijven optrekken hierin. Maar nu zien we dus dat de Finse president, ja, dit goede nieuws uit Ankara toch in ontvangst heeft genomen. Hij was hier ook op bezoek bij Erdogan. Maar hij heeft wel gezegd dat hij zal blijven lobbyen bij de Turken ook om ook voor Zweden uiteindelijk groen licht te krijgen. Mm-hmm. En het kan goed zijn dat Erdogan, ja, uiteindelijk alsnog ook met Zweden over de brug gaat komen. Wellicht na de verkiezingen hier in Turkije. Die zijn op 14 mei. En in juli is er een NAVO-top. Dus dat zou, ja, een goed moment kunnen zijn daarvoor. Nu is het proces dus in gang gezet. Maar welke stappen moeten er worden gezet om te zorgen dat Finland lid kan worden? Nee, eerst moet het Turkse parlement die ratificatie regelen. Dat is in principe een formaliteit. Het Turkse parlement bestaat uit een meerderheid van Erdogans partij. Dus als Erdogan zegt dat het gebeurt, dan zal dat ook gebeuren, die ratificatie. En de verwachting, heeft hij zelf gezegd, is dat dat voor de verkiezingen nog zou moeten gebeuren. 14 mei dus. Nou ja, daarna is dus die NAVO-top in juli. Als dan alle andere landen ook hebben geratificeerd, dan kan Finland in principe lid worden van de NAVO. Dankjewel, Turkije-correspondent Mitra Nazar. Vijf voor zes. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Het is vrijdag, dus er komt weer veel nieuwe muziek uit. En daar laat ik dan altijd graag iets van horen. Deze week is dat van de punkband Hang Youth uit Amsterdam. Op hun nieuwe album Ben Je Bang staan alleen maar korte liedjes met een mening. Zoals deze over Tata Steel. Hoe zou het komen dat er in velzen nog wordt zoveel kanker voorkomt? Het is nog ergens door. Protestlied anno 2023. 4. Ja, en we blijven even in vrijdagse sferen. The Cure. Woensdag begon de kaartverkoop voor concerten in de Verenigde Staten. En fans schrokken zich rot vanwege de prijzen. Tickets zelf die kosten $20. Maar Ticketmaster rekende daarbovenop ook nog servicekosten, administratiekosten en faciliteitskosten. En daardoor liep de uiteindelijke prijs soms op tot meer dan het dubbele. Daar was zanger Robert Smith niet blij mee en hij belde met Ticketmaster. Dat bedrijf zegt nu dat mensen een deel van hun geld terugkrijgen. 3. Er komt een vervolg op de populaire documentaire Het Beste voor Kees uit 2014. Daarin wordt autist Kees Momma gevolgd. In de nieuwe docu is te zien hoe hij op zichzelf gaat wonen. En dan moet hij samen met een schilder een kleur uitzoeken voor in het nieuwe huis. Ik vind de kleur niet zo mooi. Mm-hmm. Hey, ik wil niet zo'n grauw sluier erin. Mm-hmm. Ja, even vragen. Bedoel je met ja of nee? Want als je zegt, dan krijg ik daar geen hoogte van. Mm-hmm. De nieuwe docu heet Kees vliegt uit en is vanaf 2 april te zien op Videoland. 2. Ineens is daar het acteerdebuut van zangeres Billie Eilish. In de Amerikaanse thrillerserie Swarm duikt ze ineens op in de 4e aflevering. Eilish speelt een kleine rol als queer sekteleider. Why are you running away? You know you're free to go. We are all free to do whatever we want. De serie is van Donald Glover, ook wel bekend als de artiest Childish Gambino. En gaat over een moordlustige fan van een popster. 1. En in Amsterdam staan de roze filmdagen op het punt van beginnen. Een van de films die daar vertoond gaat worden is Met Zonder Ballen. Die gaat over Flip Zonne Zuiderland. Hij maakte samen met zijn moeder een theatervoorstelling over zijn transitie van vrouw naar man. Maar die voorstelling werd hem na een tijd te zwaar, vertelt hij bij NH Nieuws. Ik wil niet elke keer met mijn rugzakje weer de vloer op om weer te gaan vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt. Om elke keer weer dat naar boven te halen. Mm-hmm. Ik dacht, ik ben er klaar mee. Ja. Maar ik vind wel dat het zo'n mooie voorstelling is geworden dat mensen moeten kunnen zien. En dus heeft Zuiderland nu een film gemaakt van die theatervoorstelling. De roze filmdagen beginnen volgende week in bioscoop Het Ketelhuis in Amsterdam. NPO Radio 1. Het is niet meer te doen hier zoals hij in de zorg werkt. 5 dagen. Het is stervensdruk, er wil geen honden in de zorg werken. Meer loon en een lagere werkdruk. Dat zijn de belangrijkste eisen van ziekenhuizen voor een betere cao. Met deze week een landelijke actiedag. Betere arbeidsvoorwaarden, minder werkdruk. Want ik ben het helemaal zat. 5 dagen parkeert de gele NPO Radio 1-bus elke dag voor een ziekenhuis. Ik wens niet het afvoerputje van de gezondheidszorg te zijn. Elke avond tussen 8:30 en 9:30 op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen met 5 persoonlijke verhalen van ziekenhuiszorgverleners. Wie luistert, weet meer. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hi, ABN AMRO. Mijn machines zijn hard toe aan vernieuwing. Maar als ik zo'n grote investering doe, heb ik straks geen buffer over. Hoe kan ik dat aanpakken? Je bent niet de enige ondernemer met dit dilemma. Een mogelijkheid is ABN AMRO Lease. Zo kun je nu de nodige investeringen doen en financiële speelruimte houden. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Treed binnen in de eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Bij de grote winnaar van de verkiezingen, BBB, daar zeiden ze het meteen al. De monsterzegen van de partij moet gevolgen hebben voor de stikstofplannen van het kabinet. Het CDA vindt dat nu ook. Hoe dat zit, hoort u zo van onze Haagse verslaggever. Nu is het NOS-journaal met Robert Baltus. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Poetin. Hij moet zich voor het ICC verantwoorden voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het gaat dan vooral over de illegale deportatie van kinderen uit de bezette gebieden in Oekraïne naar Rusland. Het strafhof heeft ook de arrestatie bevolen van de Russische commissaris voor de mensenrechten, Maria Lvova-Belova. Zij wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de deportatie van Oekraïnse kinderen. Moskou noemt het arrestatiebevel in een eerste reactie zonder betekenis. Maar Rusland-kenner Hubert Smeet denkt dat er wel degelijk zorgen zijn, omdat het Kremlin dit niet kan afdoen als een typisch westerse actie. Als het gaat om het specifieke delict kinderontvoering is er meer dan alleen maar dit arrestatiebevel van het strafhof. Maar ligt er ook al een rapport van de Verenigde Naties. En Rusland zegt altijd, de Verenigde Naties, dat is het hoogste orgaan van de wereld. Daar beroepen ze zich altijd op. Dat wordt toch wel moeilijker met dit verhaal. De Turkse president Erdogan heeft de aanvraag van Finland om toe te treden tot de NAVO goedgekeurd. Op een persconferentie met de Finse president Niinistö zei Erdogan dat hij doorgaat met het ratificatieproces. Daarmee kan Finland officieel lid worden van de NAVO. Volgens Erdogan heeft de hulp van Finland na de aardbeving in Turkije de vriendschap tussen beide landen versterkt. De Finse president benadrukte dat het NAVO-lidmaatschap niet zonder Zweden kan. Turkije had als voorwaarde gesteld dat Finland en Zweden terroristen zouden bestrijden in eigen land. Hongarije moet nog stemmen over de toetreding van Finland en Zweden. Dat is uitgesteld tot het einde van deze maand. Het kabinet heeft het extra geld voor nieuwe infrastructuur uit aan groot onderhoud, bruggen, viaducten en wegen. In totaal worden er per jaar ongeveer 5 miljard euro's aan besteed. De aanleg van nieuwe wegen ligt voor een groot deel stil vanwege de stikstofproblemen. Dus gaat het geld daarvoor nu naar het onderhoud. 4 Zuid-Limburgse en 8 Belgisch-Limburgse gemeenten gaan in beroep tegen een vergunning voor de uitbreiding van het aantal vluchten op het vliegveld Bierset bij Luik. De luchthaven kreeg eind januari toestemming om het aantal vluchten te verhogen van 35.000 naar 50.000 per jaar. De 12 gemeenten vrezen dat de geluidsoverlast zal toenemen. De Duitse Bondsdag heeft ingestemd met een beperking van het aantal leden. Door het complexe Duitse kiessysteem werd de Bondsdag, vergelijkbaar met de Tweede Kamer, na iedere verkiezing groter. Het parlement telt nu 763 leden. In het nieuwe wet wordt dat beperkt tot 630. PvdA-politicus Adrie Duivenstein is na een langdurige ziekte overleden. Duivenstein was Tweede Kamerlid en senator. Eerder was hij wethouder van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in Den Haag en Almere. Hij hield zich vooral bezig met sociale woningbouw, stadsvernieuwing en architectuur. Daar twitterde hij tot gisteren nog over. Hij was ook lid van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de bouwfraude. Daaruit bleek dat er op grote schaal was gefraudeerd in de bouw door onderlinge prijsafspraken. Adrie Duivenstein is 72 jaar geworden. Het staatsbedrijf dat het Griekse spoornet beheert heeft grote fouten gemaakt voor de treinramp van vorige maand. Dat zegt de toezichthouder van de Griekse spoorwegen. Het staat in een onderzoek naar de oorzaken van de ramp dat vanmiddag in Griekenland is gepresenteerd. Correspondent Thijs Kettenis. Het spoorwegpersoneel dat die fatale nacht dienst had, was niet goed getraind. En dat geldt ook voor de stationschef van de stad Larissa, die een wissel verkeerd had gezet, waardoor die twee treinen op hetzelfde spoor terecht konden komen. Nou, zijn opleiding was

Nee, het moet dus anders, zegt Hoekstra. En CDA-Kamerleden zeiden gisteren ook al... doorgaan op deze weg is voor ons politieke zelfmoord. Maar concreter dan wat Hoekstra hier zei, werd het vandaag niet. Je hoort op achtergrond wel dat er iets met dat jaartal 2030 moet gebeuren. Om dan stikstof te halveren, kan dat toch niet in 2035 blijven. En ook met die dwang en het onteigenen waar BBB tegen is... daar zou iets mee moeten gebeuren. Maar er is vandaag nog geen besluit over genomen. Maar Ewout, dit thema waar natuurlijk al zoveel discussie over is... hoe reageren de andere coalitiepartijen hierop? Nou ja, je zegt het al, er is heel veel discussie over. Want D66 denkt daar dus heel anders over. Zij benadrukken vandaag dat de bouw niet stil kan komen te liggen... en dat er huizen moeten worden gebouwd. En dus dat er door moet worden gegaan met die stikstofaanpak. En juist voor hen is het loslaten van 2030 en van gedwongen uitkoop... onbespreekbaar. Het zijn dus twee heel verschillende geluiden binnen een coalitie, binnen één kabinet. CDA vreest voor het voorbestaan en wil dus op de rem gaan staan. D66 wil juist door. Dus het is aan premier Rutte om dat bij elkaar te krijgen. En dat deed hij vanmiddag zo. En ik vind na zo'n verkiezing dat partijen de ruimte hebben om zich te uiten over hoe zij die verkiezingsuitslag interpreteren. Ik geef u mijn duiding. Dit is een ongelofelijke dreun richting Den Haag. Een schreeuw naar Den Haag. Dat men onvrede heeft als 20% of meer op een nieuwe partij stemt... en die partij in alle provincies de grootste maakt. Ik denk dat dat breder is dan alleen stikstof. Maar stikstof is zeker een groot onderdeel. En ik vind dus, en dat is ook logisch, dat je dat hebt mee te wegen... in een verdere beleidsvorming. Ja, het moet meegewogen worden, vindt dus ook Rutte. En hij zei ook vanmiddag, er is continu sprake van beleidsaanpassing. Dus dat er iets gaat veranderen, dat is eigenlijk wel zeker. Maar de vraag is dus wat dat doet met de bouw... of er een stikstof in passen, ja, of die nog verder doorgaat... En hoe D66 daarmee omgaat. En misschien ook wel minister Van der Wal... die verantwoordelijk is voor het stikstofbeleid. Rutte probeerde vanmiddag te bezweren... en de spanning te bezweren en te verzekeren... dat het kabinet niet aan het wankelen is gekomen... Maar hij noemde deze uitslag wel een dreun... want alle vier de coalitiepartijen hebben verloren. En wat gaat er nou de komende tijd gebeuren? Nou ja, in de provincie zal BBB dus overal het voortouw krijgen... omdat ze overal de grootste zijn om de formatie te starten. En juist die provinciebesturen die moeten voor 1 juli... dat is dus al vrij snel, hun plannen bekendmaken... over hoe zij in hun provincie de stikstof gaan verminderen, de stikstofuitstoot. Dus welke bedrijven moeten verplaatst worden... of welke bedrijven moeten zelf sluiten. Dus dat wordt heel spannend. Minister Van der Wal zegt nu eerst rustig af te wachten... hoe dat daar verder gaat in die provincies... Dus het kan zijn dat een harde botsing komt met Den Haag... of dat er toch een soort compromis uit de hoge hoed komt... een gebaar vanuit het kabinet richting BBB. En dan is er wel één voordeel. Als BBB inderdaad overal aan de knoppen komt... dan heeft het kabinet maar met één partij afspraken te maken. Ja, maar intussen bleek ook dat het kabinet bleek vandaag hè, dat het kabinet bijna geen nieuwe wegen, geen nieuw spoor kan aanleggen door het stikstofprobleem. Ja, in hoeverre zitten ze klem? Ja, ze zitten zeker klem. Want inderdaad, vandaag kwam minister Harbers van Infrastructuur naar buiten met de boodschap dat er vrijwel geen nieuwe infrastructuur kan worden aangelegd. En dat hij wel heel veel miljarden heeft om nieuwe wegen, nieuw spoor aan te leggen. En dat hij dat nu maar gaat uitgeven aan het onderhoud van het spoor en de bruggen die we al hebben. Vanwege stikstof zul je zien dat het echt nog wel een paar jaar duurt voordat we daar weer mee aan de slag kunnen. En tegelijkertijd hebben we een hele grote behoefte aan groot onderhoud in Nederland. Dus daarom hebben we gezegd, we gaan geld wat we gereserveerd hebben voor aanleg, dat gaan we nu naar voren halen om de komende jaren die hele grote onderhoudsbeurt te kunnen doen. En daarmee in ieder geval iedere euro die we hebben, ook de extra euro's die we dit kabinet daarin stoppen, om die allemaal te kunnen uitgeven. Maar dan aan het grote onderhoud, zodat reizigers in de toekomst ook niet te pas en te onpas worden geconfronteerd met grote storingen... of iets wat spontaan opeens kapot gaat. Ja, minister Harbers was dit. Je hoort het stikstofprobleem is dus niet weg. Maar aan de andere kant is er een nieuwe realiteit van de stem op BBB... en Rutte 4 zou tussen die twee moeten gaan balanceren. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, meer dan 100.000 mensen zaten vanochtend om 10 uur klaar... achter hun computer of hun laptop... En niet om festivaltickets of zo te kopen, maar vanwege het stapbudget dat je weer kan aanvragen. Al sinds de komst van dit om- en bijscholingsbudget vorig jaar stapelen de problemen zich op. Van een technische storing bij uitvoeringsinstantie UWV tot kritiek op de willekeur wie uiteindelijk dat geld krijgt. Verslaggever Nina Bogosavats ging bij Greet Plaatser langs om te kijken of het lukt met aanvragen. Eerst maar eens een bakje koffie. Heerlijk, lekker. Even rustig ontspannen voor de computer zitten. Ja, lekker. Heeft u er nog een beetje zin in? Zeker, ik heb er zeker zin in. Ja, ja, ik ga ervoor. Want wat gaan we precies doen zo meteen? We gaan zo meteen het stadbudget aanvragen. En dit wordt poging nummer 4. Ik zie een tablet, een laptop, notitieblok. Alle hands aan dek. Alle hands aan dek, zeker weten. Ja, over 5 minuutjes gaat het open. En dan, als het goed is, word ik in de wachtrij geplaatst. En dan hoop ik binnen een afzienbare tijd mijn budget te kunnen aanvragen. Welke cursus wilt u volgen? Ik wil een cursus notuleren volgen. Om te kijken of ik daarmee mijn kans op de arbeidsmarkt kan vergroten. Nou, dat is inmiddels gebeurd, want ik heb inmiddels wel weer een nieuwe vaste baan. Maar het is altijd handig om hem te hebben. Wat voor werk doet u? Ik werk nu als secretaresse op de afdeling cardiothoracale chirurgie in Amsterdam UMC. En die cursus notuleren, die komt u goed van pas? Die komt mij zeker goed van pas, sowieso voor het notuleren, maar ook om goed te luisteren, door te vragen en dat gewoon kort en bondig te kunnen samenvatten. Dan nog even naar de vorige pogingen. Waarom wilde het nou telkens niet lukken? De eerste keer wilde het wel lukken, maar toen had UWV een verkeerde lijst ingeladen met cursussen waar je uit kon kiezen. De tweede poging, 5 uur heb ik in de wacht gestaan en toen was het budget op. Nummer 3 was 3 uur in de wachtrij naast de piste. En toen hadden we een technische storing en dit is poging nummer 4. Ik denk dat ik zeker al 10 uur aan het wachten ben geweest in totaal. Dit is de 4e keer, dus dat zijn 4 werkdagen. Maal een aantal uren wachten. Dus dat tikt goed aan. Ja. Het is 10 uur. U staat nu in een wachtrij, zie ik op uw scherm. Klopt, inderdaad. Op mijn laptop zegt de wachtrij dat ik over 9 minuten al aan de beurt ben. Maar op mijn tablet, die ik al eerder heb gestart, zegt hij dat ik meer dan een uur moet wachten. Nog steeds onzekerheid dus? Dat is nog steeds onzekerheid, ja. De minuten zijn nu voorbij. Wat gaat u nu doen? Nu mag ik gaan inloggen met mijn DigiD en dan kan ik de aanvraag gaan starten. Het is een hoogtepunt, zowat. Zover bent u nog niet eerder gekomen? Nee. Ik moet invullen wat voor een opleiding ik heb genoten en wat nu mijn beroep is. Een heleboel vinkjes en nu volgende en dan... Lijkt erop dat het lukt, ja. Nou, gefeliciteerd. Hoera! Ik ben erdoor. Yes! Ik ben ook heel blij dat ik nu inderdaad op mijn laptop heb ingelogd en dat ik niet heb gewacht op mijn tablet. Want daar moet ik dus nog meer dan een uur in de wachtrij staan. Dus of het nu aan de tablet ligt of de laptop, dat weten we niet. Maar ik ben wel heel blij dat ik erdoor ben. Minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de aanvraagprocedure voor het stapbudget nog te verbeteren. En voor wie het vandaag niet is gelukt, er komen dit jaar nog 4 subsidierondes van ieder 34 miljoen euro. En de eerstvolgende is op 1 mei. Erik Evengroen, waar staan de laatste files? Nou, op de A28 bijvoorbeeld, Utrecht richting Amersfoort, tussen Soesterbergen en Leusden. Het rijdt er langzaam over 6 kilometer, de vertraging is een kwartier. Er staat een vrachtauto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Oud-president Trump kan ook weer bij zijn YouTube-account. Alphabet, het bedrijf van Google en YouTube, heeft zijn schorsing opgeheven. Trump was 2 jaar verbannen van het videoplatform na de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers. Volgens YouTube had Trump aangezet tot geweld, wat in strijd is met de gebruikersvoorwaarden van het platform. Het is wetenschappers gelukt om met cellen van 2 mannetjesmuizen een babymuis te kweken. Staat in het gerenommeerde Britse wetenschappelijke tijdschrift Nature. Door die doorbraak komt het moment dichterbij dat dezelfde techniek ook bij mensen zou kunnen worden toegepast. En ja, misschien is het u ontgaan, maar het is Nationale Pannenkoekdag. Veel basisschoolkinderen hebben vandaag pannenkoeken gebakken voor ouderen. Onder meer in een verzorgingshuis in Ommen. Ging niet altijd goed, vertelt dit meisje aan RTV Oost. Nou, ja, we hadden het te lang op het vuur laten staan. We zaten te druk te kletsen, dus ja, toen was die verbrand. Maar het bleef bij 1 verbrande pannenkoek. Daarna bakten de kinderen snel door, want er stonden voor de pannenkoekendag zo'n 250 stuks op de planning. Is het authentiek of is het jatwerk? Heeft het wel een ziel en is het eigenlijk wel kunst? AI-kunst, kunst gemaakt door computers met behulp van artificial intelligence, roept veel discussie op. In Amsterdam opent vanmiddag de, volgens de initiatiefnemers, eerste galerie ter wereld die volledig door AI tot stand is gekomen. U hoort een reportage van Matthijs van der Wiel. Als je binnenkomt, liggen daar de biografieën van kunstenaars, zoals ze vaker liggen in galerieën, musea, met een foto erbij en een heel verhaal wie ze zijn. Ik ben Iriza Nova, een AI-artiest die gepassioneerd is over het creëren van unieke en boeiende kunstwerken. Waaronder het verhaal van Iriza Nova. En ze vertelt het ook zelf, wie ze is. Als je vragen hebt over mijn werk, creatieve proces of inspiratie, stel ze gerust. Constant Brinkman, een van de twee initiatiefnemers. Wie is zij? Hoe is zij tot stand gekomen? Wij hebben gevraagd aan ChatGPT om te komen met een naam van een kunstenaar. En vervolgens hebben we daarna gevraagd, waar is ze geboren? Hoe zag haar jeugd eruit? Dat heeft ChatGPT allemaal bedacht? Ja. Op basis van biografieën van bestaande kunstenaars? Dat weten we niet. Dat zou zomaar kunnen. Die kunstenaars hebben allemaal uiteraard een eigen stijl. Hoe is die tot stand gekomen? De stijl is gebaseerd op hun verleden en op kenmerken die bij die kunstenaar hoorden. Wie heeft dat dan bij elkaar gebracht? Soms vragen we aan ChatGPT, wat voor soort schilderij zou zij hebben gemaakt? En dan krijgen we daar een schilderijomschrijving van en die laten we weer uitvoeren met een beeldgenerator. Wat is hier nou uiteindelijk niet door de computer bedacht? Alles is door een computer gemaakt hier. De kunstwerken, de kunstenaars, de muziek die je hoort. Dat heeft een virtuele componist verzonnen. Dat is een Japanse dame en die heeft dat... Dat is zo bedacht. Hebben we ook bedacht. Waarom wilde u dit? Om te laten zien wat er mogelijk is, hoe mooi het kan zijn. En iedereen is er bang van, denkt dat de banen sneuvelen. Ja, er zijn wel kunstenaars die het al heel moeilijk hebben en nu is er een computer die het over gaat nemen. Dat is toch broodroof? Je moet nooit bang zijn voor vernieuwingen. Als je bang bent voor vernieuwingen, dan was het fototoestel toen dat was, waren de schilders, de portretschilders, die denken, we gaan nooit meer portretschilderen. En vervolgens hebben die portretschilders, die zijn iets anders gaan doen. En die hebben hele mooie kunst gemaakt. Ik denk dat dit aan het begin staat van een hele nieuwe kunststroming die we gaan krijgen. Mijn doel is om de menselijke creativiteit te verrijken en te inspireren met behulp van geavanceerde AI-technologieën. Het resultaat hangt hier aan de muur. Mooie, hoge kwaliteit prints op metaal van 80 bij 80. En het hoofdwerk van Iriza, dat zijn 5 mensen achter een koffietafel. Ik gebruik het beeld van mensen die koffie drinken als een metafoor voor de menselijke verbondenheid en om de schoonheid van alledaagse momenten te benadrukken. Dat was de opdracht? 6 mensen die koffie dronken. Het zijn er maar 5. Ja, dat is dan weer de creativiteit van een computer. Ik zie 6 vingers. Dat is een foutje van de artificial intelligence. Ja, de nieuwe versie die sinds gisteren gebruikt is, die heeft maar 5 vingers. Dus als we dezelfde opdrachten nu weer zouden geven, zou die 5 vingers hebben. Patricia Jansma is hier ook, kunsttaxateur. Ziet het voor het eerst. Wat vindt u ervan? Ik zie hier een paar leuke dingen hangen die een bepaalde groep mensen zeker zullen aanspreken als iets decoratiefs. Dat is de foto die je bij IKEA koopt ook? Dat bedoel ik. Wat mist u? Wat ik mis is een ziel. Ik mis poëzie. Ik mis een beetje verwondering bij mezelf als ik hier naar kijk. Voornamelijk ook vanuit de geschiedenis. En dit is wel echt zo nieuw dat er gaat iets nieuws ontstaan. En zo ontstaat er tussen de AI-kunstwerken een discussie over de rechten. Het is geoogst van bestaand beeldmateriaal gemaakt door mensen waar niets voor is betaald. Maar dat zou je ook kunnen vergelijken met inspiratie. Maar andere kunstenaars die leren er ook van. Ik ken kunstenaars nu, die maken zelf dit werk omdat het ziet er zo goed uit qua licht en gulden sneden en alles klopt. En die gaan het dan naschilderen. Ik denk dat het kunstenaars gaat helpen. Je kunt het misschien niet tegenhouden. De geest is uit de fles. Je moet hiermee leren leven. En het gaat overal komen. Ik vind het een razend interessante ontwikkeling. Maar het is geen kunst. Maar het is, naar mijn bescheiden mening, nee. Ik denk niet dat het aan mij is om te bepalen of iets kunst is. Je kunt ook aan Iriza vragen. Is het kunst? Als AI-artiest beschouw ik mijn werk als kunst. Ik streef ernaar unieke en boeiende kunstwerken te creëren die de menselijke creativiteit aanvullen en uitdagen. En ik geloof in het potentieel van AI in het creatieve proces. Ja, vanaf vandaag allemaal te zien dus in de Dead End Gallery in Amsterdam. Op de planeet Venus blijken actieve vulkanen te bestaan. Wetenschappers hebben dat ontdekt door oude satellietfoto's te bestuderen, schrijven ze in het tijdschrift Science. Tot nu toe was er alleen indirect bewijs voor die vulkanen. Venus lijkt sterk op de aarde, maar het is er onleefbaar heet. Bernd Anderweg, geoloog aan de Vrije Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Hoe hebben ze deze vulkaan ontdekt? Nou ja, je zegt dat er nog steeds dat er alleen indirect bewijs was. En dat is er eigenlijk nog steeds. Want ja, er is geen echte smoking gun. We hebben niet de lavafonteinen uit het vulkaan zien spuiten of zo. Maar wat dan wel? Maar ja, het komt eigenlijk door de coronatijd. Een van de auteurs die zat zich tijdens al die Zoom-meetings enorm te vervelen. En die heeft toen radarbeelden, dus geen satellietbeelden. Dan heb je op Venus niet zoveel aan, omdat er allemaal atmosfeer, allemaal wolken hangen. Maar die heeft dus radarbeelden vergeleken met elkaar. Van een Magellan, een meetinstrument dat 30 jaar geleden daar om Venus vloog. En die heeft een paar keer heen en terug gevlogen. En met een maand of 8 daartussen hebben ze die radarbeelden naast elkaar gezet en gekeken, is daar nou een verandering? En dat bleek zo te zijn. Dus waar sommige mensen gewoon stiekem op Netflix series hebben zitten kijken, heeft iemand die zich verveelde tijdens Zoom-meetings gewoon een wetenschappelijke ontdekking gedaan? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En wat zag je dan precies op die radarbeelden? Ja, nou, dat is dus het was nog een flinke puzzel, want hij had beelden die van noord naar zuid geschoten zijn, zijwaarts. En van de volgende overgang was de andere kant langs. Dus dan moet je van twee kanten moet je iets gaan bekijken. En dat is best ingewikkeld om dat te matchen met elkaar, want het zijn korselige beelden. Mm-hmm. En één pixel is een voetbalveld ongeveer. Maar wat daarop wel te zien is dat er een krater op de flank van een grote vulkaan, die absoluut vulkaan is, maar niet actief nog tot nu toe aangetoond is. En die krater die is van vorm veranderd. En je ziet ook dat het wat dieper is geworden. Dus het lijkt er heel erg op alsof er een lavameer in die krater was en leeg is gelopen. En onderaan de vulkaan, op de flank van die krater, zie je inderdaad een patroon wat heel goed een lavaflow zou kunnen betekenen. Ja. Dus inderdaad. Hoe moeilijk is het eigenlijk om onderzoek te doen op Venus? Nou, als mens heel erg ingewikkeld. Sowieso een stukje vliegen. Maar mm-hmm. Het is 450 graden aan het oppervlak zo'n beetje. Dus ja, dat overleven instrumenten ook maar met moeite. Er is een Russisch apparaat geweest dat op de bodem is geland. Maar dat heeft het maar een minuut of wat uitgehouden voordat het gekookt werd. Dus dat is heel ingewikkeld. Dus we doen het alleen maar van afstand. En er zijn nu wel plannen, ook van NASA, om toch daar een keer iets naartoe te sturen wat het wel vol gaat houden op de planeet. Maar we kunnen dus van de buitenkant eigenlijk weinig zien. Hè. De maan heeft geen wolken, Mars ook niet. Dus daar kun je omheen vliegen, kun je foto's van maken, inzoomen zover je wil. Al dat soort dingen. En op Venus, ja, dat wordt bedekt door wolken. Ja. En nou ja, nu hebben we dus lijkt er een lavaflow te zien? Of is er een lavaflow te zien? Wat leren we daar nou van? Nou, in ieder geval wisten we wel dat Venus actief is geweest, vulkanisch. Want er zijn duidelijk wel vulkaanstructuren te zien. Maar we wisten zeker niet of dat tot nu toe actief was. En is dat interessant? Nou ja, er wordt over leven vaak wel gedacht op andere planeten. Je hebt vaak energie nodig om bacteriën te ontwikkelen en dat soort zaken. Dus ook enige warmte. Dus als er planeten zijn die op zich een ijzige atmosfeer hebben, maar wel vulkanisme, dan kan daar leven in ontwikkelen. Ja. Nou is het op Venus al hartstikke heet, dus daar hebben ze die vulkanen eigenlijk niet expres nog bij nodig. Maar het geeft wel aan dat er eigenlijk als wij en Venus en Mars ook vroeger vulkanisme hebben gehad, dat het nog veel logischer is dat op exoplaneten leven ontwikkeld is. Ja. Dat vergroot de kans enorm. Ah, ja. Nou zei je net al, NASA heeft wel plannen hè, voor meer onderzoek op Venus. Gaan er de komende jaren missies naar die planeet? Nou, er was van alles gepland, maar die zijn wel uitgesteld. Dus 2030 staat nu op de rol voor een missie. En er waren allerlei missies die daarop voort zouden borduren. Mm-hmm. Dus het is erg de vraag wanneer dat gaat gebeuren. Maar dat is dus nog, voordat die echt goed en wel waarnemingen doen, ben je dan 8-9 jaar verder. Dus dat duurt nog even. Dat duurt nog even, maar het mooie is wel, als we dan nu weer opnieuw radarbeelden schieten, kunnen we in ieder geval wel zien wat er in de 30 jaar daartussen gebeurd is. Dus was dit een gelukstreffer? Of is het eigenlijk heel normaal dat op Venus vulkanen uitbarsten? Ik ben heel benieuwd. Dat is een beetje de vraag. Ja. Ja, nou we wachten dat af. Dank u wel. Bernd Anderweg, geoloog aan de Vrije Universiteit. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Ja, Dielke, Slowakije gaat gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne nadat Polen dat besluit gisteren al nam. Is dat noodzakelijk of worden de verhoudingen tussen het Westen en Rusland hiermee verder op scherp gezet? Dat bespreken we zo meteen in Dit is de Dag. Dat is straks na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier Ismael de Bruin. Ik wens u een heel fijn weekend en tot volgende week. NPO Radio 1. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Poetin. Hij moet zich voor het ICC verantwoorden voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het gaat dan vooral over de illegale deportatie van kinderen uit bezette gebieden in Oekraïne naar Rusland. De Turkse president Erdogan heeft de aanvraag van Finland om toe te treden tot de NAVO goedgekeurd. Op een persconferentie met de Finse president Niinistö zei Erdogan dat hij doorgaat met het ratificatieproces. En daarmee kan Finland officieel lid worden van de NAVO. Het staatsbedrijf dat het Griekse spoornet beheert heeft grote fouten gemaakt voor de treinramp van vorige maand. Zegt de toezichthouder van de Griekse spoorwegen. Het personeel dat die nacht werkte was slecht getraind. En dat geldt ook voor de stationschef van de stad Larissa. Hij zette een wissel verkeerd waardoor de treinen op hetzelfde spoor terechtkwamen en frontaal op elkaar botsten. 4 Zuid-Limburgse en 8 Belgisch-Limburgse gemeenten gaan in beroep tegen een vergunning voor de uitbreiding van het aantal vluchten op vliegveld Bierset bij Luik. De gemeenten zijn bang voor geluidsoverlast. Ook is er niet goed gekeken naar de uitstoot van stikstof in kwetsbare natuurgebieden, vinden ze. En dan het weer bewolkt, met in het noorden kans op regen. Vannacht vanuit het zuiden ook buien, het wordt dan een graad of 8. Morgen eerst zon, in de middag regen, soms met hagel en onweer bij 13 tot 18 graden. En dan is er verkeersinformatie van de ANWB met Erik Evengroen. Goedenavond inmiddels. Ja, op de meeste plekken rijdt het inmiddels goed door. De meeste vertraging is nog op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Leusden. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer met een vertraging van een kwartier. Er zijn daar bergen.